سورة علق پسی راوڑو نزول کی بد ضرورت عباسا ندی کل چه مخ که دا قرآن شان بیان شو او ترغیبات بیان شو چه اقرأ اقرأ سورة قدر کی عظمت بیانی چه ورد آغا کتاب دی چه دا کتاب تعلق د سشی سر راغلی نو برکتی منتی دی بی برکت ندی برکتی منتی دی کاغا وقت دی کاغا زی دی کاغا بنده دی کاغا ملائک دی ای کاغا شپا دا سمرا برکتی منتی دا دی قرآن پوجبان دی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر بیشک مونږ نازل کو دی قرآن لرا پشپا دا قدر کی قدر مانا پشپا دا عزت کی چه عزتی منتی دی او قدر معنا پشپد اندازی کی چباوی کی اللہ اندازہ کی دہر چا دو موت او د حیات ترتلن کی کال پوری نذکو تلیلۃ القدر وی چن اللہ یقدر فیها ما یشاء قرطبی وی الله باغی کی اندازی کی من امره تقبل طرفنا الی مثلها من السنت دیو کال دپار راتلون کے کال نزکو تقدر ہوئی وقیل سمیت بذالکا وچاوی چنل تلقدر و تذکوی چل عزمتها و قدرها و شرفها تقدر میاں وما ادراک ما لیلۃ القدر سپوک تعالی را چې صدا شپه د قدر د اشاره کې عظمت تکنه تفخیم دی پکې سلوې شان دی لیلۃ القدر خیر من الف شهر هغه شپه د قدر چې دا ډیره به تر د زرو میاشتونه چې دا لیلۃ القدر پکې نه یې زرو میاشتو خو 83 کلونه جوړیږي اتیا او دریا اتیا داس په نا چې داش په بګې نه یې کنه ها داوی اتیا او کلونه په دې کې عبادت غره دینو عبادت په دې کې عمل په دې کې ای عملن فی خیر من الف شهر ليس فی ليله القدر ابن جریر وایي کنه تنزل الملائکۃ والروح فیها علامه دادا چې نازلی کی ملائک ډیر او خاص کر جبرئیل علیہ السلام په دیش پکیم باذن ربهم په امر او په حکم د خپل رب سره چاغو تویلی هغه د نور شپو په نسبت سره رڼا پکې زیاتې تنزل الملائکۃ من کل امر په هر کار سره چې الله طرف نه یې من کل امر چلاو تصویلی نو اغرا اوڑی اے بکل امر قدره اللہ تعالی چلا داغی تقدیر کلی و قضا فی تلک سنتی او فیصلے کلی پدغی کال کی الی قابل انترادن کی قرطبی ہوئی نو اغا امر پدی کی نازلی کی گنخا او داش پتر کم پوری سلام هيا حتا مطلع الفجر داش پاد ليله القدر پورا امانت هي تر صبا خطو پوری پښمنی مال پوری دانه چې پینزمنت الیسمنت اپلک شیر سه ختم شي او نبی رسول سلام یو ځل راغی چې تاسو ته وایم کو جمعات کې هیڅ اور ځواک جوړ کړن دا غنو میر شنو ابیا وی چې بس دې رستو لاسو کې ګوره پنا تکه کې یو اجتماع او دې اجتماع او پنځه اجتماع وو اجتماع یو کم ډیر شمه یو کم ډیر شمه په کیسه کال نه راځي نو زیاد قاقوال پا ویشتما بانده دی خواه وز دغا زان دا خبره دا اپا دی بانده نداغا کی گی چه زمونگا ویشتما یو دا و پکلی که ویشتما بلا دا و پاربا که ویشتما بلا دا ای با کنا تا دا خپلا یادا و مرا ستا خپلا ویشتما پیجنی دغا ستا لیلة القدر دی تبا که مشکلات سل رو باست دی تا ته ویلی چې دا لاس په دی وځ دی کې دا حکمتو کنه خدا دین پار کار کې دومره حکمت ښا چې نبی دې اسلام دا لاس په زکا کړی چې کله ارچا وښتمې نورا وشي پکې کله کلو خلکو یو کله مونږ یو کله چې دا لاس په رونې نورا باندې شي پکې ستا وښتمې سره سکار دی په دې لاس شکو نه خالی نه ده کنه خا ستا په حق کې خو یقیني ده دا چې په حق کې وشکی چې هغه صرف په وشتمه پورې نه ختی خپل نور کې ودی دا هغه پته نه لګی ښا سورته بایی